I una setmana més continuem amb la tertúlia política del programa, saludant a Ferran Almeida pel PSC, molt bon dia. Hola, bon dia, bona hora. A Jordi Gós per Esquerra Republicana de Catalunya, bon dia. Bon dia a tothom. I a Carles Domènech per Solidaritat Catalana per la Independència, bon dia. Hola, bon dia. Doncs bé, tertúlia política just abans de les eleccions del proper diumenge 22 de maig. Primer, que com estan els ànims ja en aquesta recta final de campanya? Bé, estan bé els ànims. Sí? Sí, amb ganes ja de... Bé, això ja fa baixada. Clar. Sí, sí, sí. Nosaltres només ens queda demà un acte que tenim amb els comerciants a Can Parxet i que ve l'exconseller Huguet i pràcticament ja serà... Ja fins, estarem, no? Fins la jornada de reflexió ja... Només serà doncs, la petita campanya de tu a tu. Bé, doncs en aquesta última tertúlia abans de les eleccions, com dèiem, el que volíem és posar sobre la taula un tema que, dels que més preocupen els ciutadans, més enllà de qüestions econòmiques, que és el tema dels serveis a la vila, perquè doncs, al llarg dels últims anys és un tema recurrent les queixes de serveis, com per exemple correus, la demanda de més servei de transport públic, en fi, doncs avui posem sobre la taula els serveis, anirem desgranant, anirem començant un per un, aviam doncs, què n'opineu i no sé per on voleu començar, perquè també doncs, en tota aquesta campanya n'hem parlat molt de noves tecnologies i del tema d'internet, doncs, el servei que s'ofereix a la vila, que és deficitari, com a mínim així ho han dit tots els partits. Si voleu, comencem per aquí. Noves no. Perquè això sempre és una crítica i a més vols dir l'altre dia no, és que és cert, és una... que de noves ja no en tenen massa. No, escolta'm, sí que n'hi ha de noves, però no, vull explicar la història, és a dir, jo ho vaig dir en un tuit, vaig dir les noves tecnologies i va haver-hi de seguida doncs, un tuitaire tianenc, que és en Xavi Vinaixa, que m'ho va corregir, jo penso que encertadament, és a dir, les tecnologies no són pas noves, eh? Vull dir, són tecnologies de la informació i la comunicació i que ja porten un temps entre nosaltres, el que passa que degut doncs, a aquest dèficit d'infraestructura que patim i jo penso que més d'una forma més greu a Tiana, doncs per molta gent són noves doncs, pel simple fet de que no ens arriben en les condicions que haurien d'arribar. Doncs bé, no direm noves tecnologies, però sí que direm el servei d'accés a internet. Doncs que sabem que Tiana té unes dificultats de servei evidents, que la qüestió es posa sobre la taula les solucions o les demandes que es podrien fer en aquest sentit, s'ha de millorar, no? Creieu doncs, això que els ciutadans tenen la raó en que realment ens hem de posar les piles en aquest sentit? Sí, és molt deficitari, molt deficitari. Ens trobem en el cas de que grans companyies només t'arriben a 3 megas de... Tu tens 3 megas? Sí, tinc 3 megas. 3 megas? A 3 megas no arriba ningú. Jo és un mega, no? És dos. Màxim? No. Ei, jo tinc, bueno, no és una gran companyia, és Jastel, i m'arriba 2,58, que és el... No, de tota manera... El que és el normal. De tota manera és tant això. Tant és la companyia, eh? Tant és, no, però... No, tant és la companyia perquè tot passa per la centraleta de la Morera, que és telefònica, que és qui controla l'ample de banda que arriba a Tiana. Sí, però fent servir el i test... I arriba a través del mateix cable de coure, sigui quina sigui la companyia, eh? Vull sí, però... la companyia l'únic que fa és rellogar el servei a la companyia telefònica i per tant no te n'escapes, eh? Ho dic perquè jo ho he patit, eh? Vull dir, hi ha gent que a vegades pot caure amb l'error o amb l'equívoc de dir, ostres, doncs en canvio de companyia perquè m'ofereix un millor servei. No és un problema de companyia, sí que és cert que les companyies després a posteriori poden oferir millors serveis doncs, de manteniment o d'atenció al client, etc. Però la línia en si és exacte, no te n'escapes, vull dir que són dos problemes, perquè si jo tenia una competència, hi hagués fibra òptica, etc, podies triar entre diferents companyies i això no passa. Jo tenia, vull dir, potser tens raó amb això de que hi ha una única connexió, potser tenen altres sistemes de millorar-ho, però per exemple no, ja no es tracta de fer propaganda a cap companyia, per dic... no? Perquè jo tenia, ja dic, la telefònica i no hi havia manera que funcionés, va ser fer el canvi a Jastel i a través del test de velocitat que et fa automàticament, hi ha un programa que fa un ping i que t'ho controla, evidentment no t'arriba als 30, als 3, però t'arriba als 2,58. Però bé, això jo no és suficient. Jo tenia entès que en tot Tiana hi havia un mega. Però, si més no, a la ràdio no en tenia. Jo sé que depèn del punt de Tiana, perquè està en joc, jo no hi entenc gaire del tema. Però sembla ser que la distància hi juga molt. Jo us explico. Jo si voleu, és un tema que vaig abordar d'una forma important aquesta legislatura, arrel de diverses mocions presentades en aquest sentit, i és un tema que el vaig tractar directament amb el secretari general de Comunicacions de la Generalitat, que en aquell moment doncs, era d'Esquerra Republicana. I vaig tenir la sort d'accedir, diguéssim, o que m'expliquessin una miqueta com funciona aquest tema. I el tema, a banda de que també és un tema que després vaig contrastar doncs, amb treballadors de telefònica que en tenim aquí a Tiana i que tenen doncs, cert coneixement del tema. És exactament com us l'he explicat, eh? És a dir, primera, el fil de coure, que és el que transmet, el que porta diguéssim, tant telèfon com banda ampla a totes les llars de Tiana, és el mateix, és exactament el mateix fil de cobre que fa 40 anys. Hi ha hagut canvis molt minsos. Les caixes, perquè ja et dic, és un tema complex, hi ha el node principal, que és aquest que està a la Morera, que és el que ens dona el màxim d'amplada, que teòricament són aquests 3 megas. El que passa que aleshores, a partir d'aquí, tot això es va distribuint amb aquest fil de cobre que us dic, que té 40 anys pel cap baix, i a través d'unes caixes, que són aquestes caixes grises que moltes vegades veieu a sobre dels pals aquests de fusta, que són els pals de telèfon. Aquestes caixes també tenen 40 o 50 anys i són caixes que estan absolutament obsoletes, i que el simple fet de canviar una caixa d'aquestes en un barri podria optimitzar la connexió i arribar, que probablement és el que hagi passat potser és el que m'ha passat Carles, al barri, i amb altres barris, però això hi ha aquestes diferències a vegades de màxim. Ara, el tema està com us he dit, si tu canvies de companyia, l'únic que fas és rellogar amb una altra companyia que relloga aquest servei. Poden haver diferències a vegades de tarifes, ofertes, tarifes planes, però el que no podem accedir, Tiana, és a l'ample de banda de 10 megas, actualment, que és mínim, no, el mínim, actualment es considera els 6 megas, que és a partir dels quals pots accedir a serveis de streaming. No, ja no de streaming, sinó de televisió per internet, l'Imagenio, tots aquests productes doncs, de televisió que aquí ara no els podem gaudir doncs, per aquest problema que us exposo. Això és simplement una voluntat de que un personatge doncs, que normalment està a uns 600 quilòmetres d'aquí doncs, decideixi aquell dia o s'il·lumini, etc. Aquí és on jo vaig. Quan dius solucions, a veure, jo no estic dient que la solució evidentment no està de la mà de l'Ajuntament de Tiana, desgraciadament, perquè probablement si això fos així, jo no dic que no s'hagués fet alguna cosa al respecte. Ara que des de l'Ajuntament es pot liderar doncs, iniciatives en aquest sentit, promoure doncs, protestes ciutadanes, que això surti als mitjans de comunicació, de ben segur que sí, i és a dir, i moltes vegades aquestes companyies l'únic que en tenen és el titular negatiu, és a dir, es gasten un dineral en publicitat. Clar, si tu fas una campanya ben feta, si realment això són els mitjans de comunicació, si això surt en el mitjà pròpiament dit que es fa servir, que pugui ser internet, i es fa una bona campanya, jo penso que almenys una bona pressió es pot fer. I si no, hi ha alternatives, ho vaig comentar en el debat, és a dir, hi ha hagut ajuntaments fins i tot més petits, més humils que Tiana, que ja no només no disposaven de la porqueria de banda ampla que tenim nosaltres per parlar en plata de menys de 2 megas, sinó que simplement no els hi arribava, que el que han fet és tirar pel dret, i senzillament el que han organitzat són xarxes de xarxa wifi, llavors a través d'aquesta xarxa doncs, garantir una ampla banda doncs, mínimament respectable doncs, als seus pobles. Jo penso que una miqueta el full de ruta seria aquest, és a dir, intentar la via de la pressió mediàtica i oficial conjuntament coordinada, i si amb això no ens en sortim, doncs escolta, muntar el tema del wifi. Jo penso que, aviam, insisteixo que ja sóc bastant ignorant en la matèria. Ara bé, hi ha una cosa que em sembla que és molt clara. El que fa internet és circular a través de la xarxa ja existent de telèfon. És a dir, aquesta xarxa telefònica que permet la comunicació per la veu s'utilitza també per la comunicació per altres mitjans. La mateixa xarxa. Però telefònica cobra, totes les companyies cobren per tenir accés a internet. Tarifes planes o tarifa fi. Les 200.000 tarifes. Amb què reinverteix això? Bé, dir, no, aquí està el problema. Aquí està el problema. Home, ho acabo de manifestar, si tens un cable. O sigui, a veure, jo pago... Jo, tothom paguem un mínim d'uns 50 euros amb tarifa plana, la bàsica, no? Amb una connexió de menys de 3 megas. Ja et dic, hi haurà variacions entre companyies. Entre 30 i 50 euros. Escolta'm, amb què, és el que tu dius, amb què s'inverteix si amb 40 anys, amb 40 anys, no et canvien ni la caixa? Però... Si jo els he trucat, jo he vist caixes d'aquestes, la caixa que jo tinc davant de casa meva, jo l'he vist oberta i caure. I saps què ve? Ve un senyor telefònica, puja amb una cadira, agafa un fil i ferro... I la tanca. Sí, però la tanca amb un fil ferro, eh? Sí. Ara, darrerament... Va, això és exagerat. Això és... A veure, això no s'admet a cap altre nivell. I això darrerament... no admeten que t'ho facin amb una botigueta de barri. En canvi, aquesta gent, que són companyies poderosíssimes, que a més, cada any fan benefici, hi hagi crisi o no hi hagi crisi... 7.000 milions d'euros de benefici de la fàbrica. Aleshores, aquí estem davant d'un problema, per això us dic, que és un problema que s'escapa a les competències de l'Ajuntament, i aquí és un problema de país, diguéssim. Però s'ha de... Jo estic d'acord amb tu amb que el que s'ha de potenciar és el posar de relleu això, i el posar de relleu aquest altre aspecte amb el que coincidim. Nosaltres estem pagant per un servei que no em donen. Perquè si ja tenia un servei, que era el de telefonia, i a través d'aquesta mateixa xarxa utilitzo internet, que pago, què és el que estic pagant amb això? La simple utilització de la línia telefònica que ja existeix i que ja estic pagant amb la quota telefònica. Ah, sí, sí. Sí, sí. I amb un cos, una renovació zero. Sí, sí. És per aquí, evidentment, que és el timo del segle, per entendre's. Aquesta gent ven en fum i fan verdaderes fortunes, i això es permet a veure, ja no des de l'Ajuntament, perquè insisteixo, no pot fer-hi res, però des dels governs. No, amb això, també estic d'acord, vull dir que no s'està invertint. El que sí que crec que s'ha de fer és que des de l'Ajuntament, a part de les campanyes i fer mobilitzacions, que des de l'Ajuntament, que hi hagi de forma unitària, es vagi a negociar aquest tema, es negociï i es busquin solucions. Darrerament han estat fent algunes accions, perquè, per exemple, el que és la millora de telefonia mòbil, doncs ha sigut substancial en els darrers en el darrer any, més o menys. De la mateixa manera que el 3G també ha augmentat la implantació. Però segueix caient, Que ja cau, caient. Una tempesta cau, una tempesta caient. Cau, però diguem-ne, han posat tota una sèrie de repetidors a sobre dels pals, no sé si us heu fixat, que això, per exemple, fa que hagi millorat. Sí, tot i així... Però no pot ser que tenim quatre gotes aquí sense mòbil, això és impresentable. Vull dir, és alguna que, vegada... Per estem a 10 quilòmetres de Barcelona, Alguna vegada, fins i tot, per fer les transmissions, he hagut de baixar fins al quiosc. El quiosc de baix on hi havia abans la Guàrdia Civil, clar, a la frontera entre Montgat i Tiana, per poder ser capaç d'enviar un arxiu des del mòbil, connectant el mòbil, per enviar un arxiu. Home, jo crec que el que sí que ens hem de plantejar és que sigui un tema prioritari per tothom, ja va sortint el debat, estan a tots els programes, i el que s'ha de fer és una acció directa, doncs, amb qui calgui. Sí, però jo, l'acció directa de l'Ajuntament s'ha de fer, evidentment, però jo penso que s'ha de fer més força, i s'ha de fer més força a través de què? A través de la Federació, de l'Associació de Municipis, a través de la Diputació, a través d'organismes... Sí, la prova la teniu, jo us ho dic ben clar, és a dir, canviar la centraleta aquesta de Morera, què li pot costar la telefònica? 10.000 euros? No sé, no en tinc ni idea. Què es gasta telefònica a Catalunya en publicitat? Pues 1.000 vegades això, o 10.000 vegades. Val? Aleshores ja ho tenim. Per això us dic que, evidentment, que ha d'haver-hi una acció institucional, que vull creure que li ha hagut, i que, a més, si li ha hagut i no ens ha tingut en compte per fer-ho de forma unànima, és perquè no s'ha volgut, perquè jo ara mateix, ja ho dic, és a dir, mani qui mani d'aquí una setmana, comptaran amb mi per això. Sí, perquè em sembla que és una cosa que és evident, la portem tots al programa i tothom la necessita. Al marge d'aquesta acció institucional, que segurament quedarà limitada, doncs, això, a una queixa formal al Secretariat de Telecomunicacions, perquè posa't tu a trucar telefònica que t'agafin el telèfon. No, exacte. Que siguis l'Ajuntament de Tiana, vull dir. De fer servir la xarxa que calgui. Aleshores, a partir d'aquí, per això és el que deia, el que trobo interessant és organitzar una mena de campanya mediàtica ben feta, ben estructurada, i això... escolta'm, no us enganyem, moltes vegades hi ha coses que canvien per això, perquè el tipus de turno que està a Madrid se n'assabenta, doncs, que a Tiana l'estan liant perquè tenen una connexió que fa fàstic, doncs, que fa quatre números, i diu, escolta, què costa arreglar això? M'entens, allò, Paquito, què vale arreglar esto? 10.000 euros? Pues venga, 10.000 euros, m'entens, deixen de posar un anunci a la Vanguardia el diumenge següent i tenen la central, enteneu? Jo penso que la cosa té que anar. A més, hi ha greuges cooperatius, perquè, per exemple, un comandant que s'han cugat ja tenen accés a 30 megas. Sí, 30. Sí, a Cerdanyola. El que passa és que Sant Cugat, clar, Sant Cugat tenen el centre aquell de supercomputació. De supercomputació, clar, evidentment, jo entenc que es prioritzi... I el parc tecnològic, clar, no es pot comparar. Ara, el de Tiana clama al cel, clama al cel. A veure, escolta'm, a Premià, al darrere d'aquesta muntanya que tenim aquí, tenen 20 megas. Per què? Perquè han canviat les centraletes. El que passa és que potencien quan hi ha teixit empresarial. I un dels grans dèficits que té Tiana és que no té teixit. Sí, però això és un peix que es mossega la cua, Carles, perquè hi ha moltes empreses que, si no hi ha garantida una connexió, no s'estableixen. Sí, sí. Hi ha petits emprenedors que diuen... Hi ha molta gent que es dedica, per exemple, no sé, al disseny, o a la fotografia. Sí, sí. Dius, escolta, jo m'he d'establir Tiana, m'hi establiria, sí. No, però no. Clar, si tinc un mòbil que quan cauen quatre gotes em quedo sense... Si tinc una connexió a internet que no puc enviar segons quins arxius perquè no... I segons a quines hores agafes, se passa. Agafes i te'n vas, doncs mira, aquí al costat, a Badalona, a Montgat, a Badalona, a Premià, per exemple, no? Vull dir que, clar, dius, l'empresa no ve perquè no hi ha ample, no hi ha ample perquè no hi ha empresa, i això no s'acaba mai. Bé, deixem el servei de, com dèiem, d'internet, d'accés a internet, i anem a parlar d'una altra qüestió també important, com és el transport públic. El servei de transport públic al nostre municipi és deficitari, sí o no? deficitari. Home, és impresentable. No, a veure, deficitari què vols dir? Perquè quan dius deficitari et refereixes des del punt de vista de l'usuari o deficitari econòmicament? Sí, sí. No. Refereixo des del punt de vista de l'usuari, si seria necessari millorar-lo. No, perquè aquí s'ha de fer un aclariment, és a dir, i això el Ferran segur que també ho coneix, vull dir, el transport públic a Catalunya en general és deficitari per se. A tot arreu. A tot arreu. Vull dir, això és una cosa que moltes vegades la gent... Sí que és veritat que fan servir l'argument de dir no podem invertir, no? No, és important que se sàpiga, perquè això és un punt de partida a partir del qual podem començar a parlar, però perquè a vegades la gent es pensa que aquí hi ha un acord... No, el transport públic arreu és deficitari, per tant, és un servei que presta doncs, el govern, quin sigui, doncs perquè els ciutadans puguin moure's i a més promocionar doncs, la sostenibilitat, evitar l'ús del vehicle privat, etc. Ara, si tu et refereixes a si el transport públic el que tenim, doncs nosaltres ho hem denunciat moltíssimes vegades, en el ple hem presentat moltíssimes mocions i preguntes al respecte, el transport públic que tenim a Tiana és absolutament dolent i a més diré una cosa, el més greu, sota el meu punt de vista, és que si el compares amb el transport públic que teníem fa 30 anys, en molts aspectes és pitjor, perquè fa 30 anys tenies un autobús que anava directe a Barcelona, d'acord, amb una freqüència doncs, que era la que era, però escolta'm, tu tenies una, un autobús que l'agafaves aquí, i una Sabadell, i una Sabadell tenies, un autobús, tenies un autobús que et baixava a l'estació de Renfe, però que et baixava a l'estació de Renfe, que no et passejava per part del Vallès, que no et feia una excursió per tot Montgat i tot Tiana, etc. No? Aleshores, nosaltres ho diem al programa, és a dir, pensem que el que s'ha de fer és intentar fer que la concessionària canviï una miqueta el concepte, és a dir, en aquests moments el ciutadà és el que s'ha d'adaptar al transport públic, no? És a dir, tu t'has d'adaptar, és a dir, bueno, si baixo aquí, agafo aquest, quan arribes a la Renfe, què agafo, el TM o el 29? No, em quedo enmig de la carretera i a veure quin passa primer. Això s'ha de canviar, és a dir, està claríssim. Que no és fàcil, que no és absolutament gens fàcil, però hi ha coses que clamen al cel. A veure, el tema de les parades, que no hi hagi un lloc... Escolta'm, clar, és la mateixa línia, Tu mires les parades del B29 amb un gat, i totes, absolutament totes, tenen un lloc on seure. Clar, que potser li ha posat l'Ajuntament, gairebé segur. Nosaltres vam fer una moció en aquest sentit i el senyor Olis doncs, ens ho va rebutjar perquè no sé quina excusa va posar de l'amplada de les voreres. Després, quan han de posar fanals, aleshores l'amplada de les voreres no els importa. No? Com sabeu, vull dir, si deixeu parlar una miqueta, nosaltres som bastants nous amb això de la política municipal, per tant no hem tingut intervenció doncs, en plens en anteriors legislatures i aleshores venim una mica frescs amb tots aquests temes municipals. Aleshores, el que hem estat és xerrant amb molta gent dintre de tot el programa Imagina que vam fer prèvia a la creació del programa i vam copsar l'opinió de les persones que no estaven involucrades en res de política. No? Aleshores, el que hem copsat és que la principal necessitat és tenir una comunicació directa, freqüent, amb l'estació de tren de Barcelona. No arribem a dir... De tren de Montgat. De Montgat, sí. Sí, perdó, per anar a Barcelona o anar a Mataró. Tenir un enllaç directe ràpid. Per què? Doncs perquè al final, si tu has d'agafar el cotxe per anar al tren, et trobes amb la gran dificultat de que no trobes aparcament. Aleshores, què et passa? Tens una freqüència molt limitada i especialment en certes èpoques de l'any per poder marxar. I a part que et suposa pràcticament mitja hora arribar des d'aquí Tiana fins a Montgat, no? Perquè et passegen doncs, si no per les costes o et passegen per Camp Maurici, et passegen pel Turó, una cosa que podria ser només de 5-10 minuts màxim es converteix en una excursió. Aleshores, nosaltres el que creiem és que s'hauria de negociar doncs, amb la companyia que porta això, o si no... Però la companyia li sortiria a compte? Trobar la manera de trobar... Sí, és un problema econòmic, sí, claríssim, però també es fan autobusos de baixa capacitat. A la ciutat de Barcelona han fet el bus de barri, que són autobusos més petits i que cobreixen zones que no, normalment no són cobertes. Aquí tens un autobús amb una freqüència de 10 minuts, en les hores punta, anant cap a l'estació de Montgat, i que faci, doncs, res, dues, tres parades per Quitiana, al voltant, doncs, una a Can Gaietà, una amb un joc cèntric dels vessants, i d'allà passar un momentet pel centre, una altra parada, i directes a l'estació. Amb això seria dissuasiu a l'utilització del vehicle. I, a més, cada vegada no... No és que sigui dissuasiu, cada vegada és més car anar a Barcelona si és que tu necessites anar a Barcelona amb el teu cotxe privat, i s'està convertint en una necessitat. I això fa que la gent ja estigui perdent molt, molt, molt de temps. L'altre dia comparàvem, anar des de Plaça Catalunya fins aquí amb el cotxe són un quart d'hora, 20 minuts, si és que arriba. Depèn de l'hora, no? Depèn de l'hora. No, no, la sortida normalment és no et dic d'anar cap allà, sinó la sortida normalment trigues quart d'hora, màxim 20 minuts. En canvi, tu vens en transport públic i els 3 quarts d'hora et cauen ràpidament, i moltes vegades una hora, perquè a part tenim la incongruència que quan estem a l'estació de Montgat, els dos autobusos que venen cap a Tiana et van en línies, et van en direccions contraposades. És a dir, has d'escollir, m'espero a B29 o m'espero a que passi el TM, i si no, jugar-te-la a creuar la carretera perquè veus que ve un. I clar, això s'ha de solucionar, s'ha de solucionar. Cap opinió, Ferran? No, sí. Ferran, que està, està en silenci. No, jo escolto. Aviam, jo primer voldria posar de relleu una cosa. Deixant al marge el tema de la línia directa a Barcelona, de la qual, per cert, quan jo portava un programa de ràdio d'aquí, estem parlant de l'any 95, una cosa fa així. Fa dos dies. Vaig portar el senyor Fermín Casquete aquí per parlar-ne, president del tema, no? Del Tuxal, del Tuxal, sí. I, i en Calet, que era el que en aquell moment tenia el senyor. Sí, sí. Deixa'm que saludi Manuel Gonzalo del Partit Popular, que s'acaba d'incorporar. Saludarem tots, no? Hola, bon dia. Bon dia a tothom. Estem bon parlant del transport públic. Bueno, el Fermín Casquete deia, sí, nosaltres no tenim cap inconvenient a posar-lo de bus directe a Tiana, cada quan sigui, cada mitja hora o cada hora. El que passa que això val 300 milions cada any. I quina era la utilització de la línia directa quan es va morir? Doncs mira, jo pujava cada dia amb l'autobús directe de Barcelona a les 9 de la nit, i el dia que érem més persones érem 6. I jo l'agafava cada dia. M'imagino que de la mateixa manera que jo agafava l'autobús a les 9 del vespre cada dia, el podien agafar molta altra gent. Però doncs sempre érem les mateixes 6, 7, 8 persones, algun dia 5. Per tant, el problema és d'una complexitat més gran. Jo entenc, perquè jo de vegades sento persones que quan ha sentit el que volen, semblaria que el que desitgen, i em semblaria el desideràtum, seria que passés un autobús cada 5 minuts i tingués una parada just al davant de casa seva. I això no pot ser. Sí, sí. Això no pot ser. S'ha de ser realista. Dit això, jo diria, objectivament, al marge de qualsevol altra consideració, hi ha hagut una millora del transport públic a Tiana, perquè el nombre d'autobusos que es connecten amb Montgat i amb Badalona s'ha multiplicat en els últims anys. Sobretot, en els últims 4 anys, res, zero patatero, però amb els anys anteriors sí que va haver-hi la nova concessió al Tuxal d'aquestes línies. I entre altres coses tenim, per exemple, un bus nocturn, que no el teníem tampoc, i també el tenim. De manera que qualsevol jove que vegui més del compte pot venir a la nit fins a Tiana a les 3 de la matinada perquè té un autobús, sí, que el porta. El que passa que arribarà allà quan s'hagi fet de dia. És millor per ells. Sí, sí, que se'ls passi la mona. No? Però a part d'això, el fenomen deu ser igual a tot arreu, perquè jo veig que, per exemple, la línia de la costa funciona, sí, molt bé, amb un tren cada 5 minuts, etc. Bé, i els milers i milers i milers i milers de vehicles que de la costa entren cada dia a Barcelona, que tenen un servei alternatiu de tren que és magnífic, perquè no l'agafen. Sí, el que passa, Ferran... Magnífica dies, Ferran, també. Magnífica dies, també. Ferran, perdona, amb aquesta anàlisi que has fet, jo estic completament d'acord i el comparteixo. Ara bé, hi ha un parell de coses. No, que no vull dir que no s'hagi de millorar, naturalment que sí, Hi ha un parell de coses. I sobre això incidiré una mica. El ciutadà veu això, agafa l'autobús, hi ha dues persones i arribes a la Renfe. Ai, arribes a la Renfe. A la Renfe no hi ha dues persones als vagons, a les 8 del matí. No s'incrementa el pas, no s'incrementa la capacitat. No és possible incrementar el pas, ja. Per raons de seguretat. Per una via de tren no pot passar un tren cada 2 minuts, Això seria un perill. A veure. Però hi ha en segons quines hores que no passen trens dobles. Hi ha dobles. Mesures, a veure si m'explico. Una aquesta, i després el que s'ha comentat fa un moment. Hi ha zones de Barcelona que tenen un bus de barri. Perquè tenen un bus de barri. Per una raó que no ha explicat en Carles. Perquè van per carrers molt estrets. Una aquesta. I perquè darrere hi ha un associacionisme, hi ha unes associacions de veïns, i hi ha uns regidors de districte que pressionen perquè hi ha una demanda, doncs, habitualment, doncs, de gent gran, són barris a vegades molt envellits, etc, etc, i hi ha una pressió, i si no hi ha aquesta pressió, que és el que nosaltres hem denunciat aquests últims 4 anys, perquè millori aquest transport públic, evidentment l'empresa què fa? Mirar pel seu benefici. Però escolta, jo he vist el bus de barri Barcelona, jo, per exemple, hi ha un bus que és un microbús, que dona la volta pel carrer Princesa, va buit sempre, va una persona. És el que t'estic dient, jo treballo al Guinardó i el bus aquest va buit, clar, per què hi posen aquest bus? Per què hi és aquest bus? Bé, perquè darrere hi ha un interès polític de que malgrat allà si estan perdent calés, doncs estàs cobrint un servei, estàs donant servei a unes persones que d'altra manera són barris molt costeruts. Jordi, hi ha un altre raó. El Putxet també n'hi ha. Sí, hi ha barris de Barcelona hi ha altra, més, també, més allunyats, més satèl·lits. Hi ha un altre raó. Hi ha un altre raó, també. Vull dir, aviam, jo partint de la base que estic d'acord amb que cal millorar el transport públic, cal evitar aquestes barrades que van fer els autobusos, almenys en alguna línia, si no en totes. Partint d'això, que estic absolutament d'acord, perquè crec que la manera d'incentivar a les persones és que el servei sigui bo i no al revés, esperar que el servei sigui bo quan la gent ho demani, perquè és que aleshores són els llums que es mossega la cua i no arribem enlloc. És a dir, haver-hi un bon servei de base perquè incentivi la gent a utilitzar-lo. Clar, si el servei és dolent i la gent no està incentivada, dir, home, si ve més gent ja farem altres bones. Dolent i constant, perquè el problema... Dolent i constant, perquè el problema que té la Renfe, escolteu-me, la Renfe quan va haver-hi tot aquell... Però... tot aquell reguitzell d'avaries, això està comptat i sumat, És a dir, va perdre... no sé si la meitat d'usuaris. Tots aquests usuaris se'n van anar al vehicle privat. Ara l'està recuperant. Però si em permets i per acabar, el que jo volia dir és que en el cas de Barcelona sí que és veritat això, però clar, hi ha un tema que no pots perdre de vista, que és una mica allò de que el que s'emporta els talls, que s'emporti els ossos, també. Vull dir que aquest servei de barri, que és deficitari, absolutament deficitari, segurament es compensa en línies que són... és que dona molta rentabilitat. I el servei públic de Tiana, totes les línies són deficitàries. Tots són ossos, per entendre's, no? I clar, el que et diu el Topsal, escolta, doni'm algun tall de carn. Perquè clar, el que deia aquí mateix, on t'has sentat tu, el Fermín Casquete, deia, escolta, jo si l'Ajuntament em fot aquí, en definitiva és un servei públic, la tira de milions, el que vulguin. El que vulguin. Clar, però no em demanin que jo posi una línia que pot costar 300 milions perquè potser d'aquí un any o d'aquí dos o d'aquí tres en comptes d'anar 4 persones hi aniran 50. Perdoneu. I aquest raonament també s'ha d'entendre. Aleshores s'ha d'anar a poc amb això. Sabeu si s'ha fet mai alguna estadística dels cotxes de Tiana que aparquen a prop de les estacions de Montgat? Perquè aquest seria un bon element per fer un estudi de mercat, no? Vull dir, perquè jo em trobo contínuament doncs amb moltes persones de Tiana que sortim, que agafem, anem allà, comencem a dispersar-nos pels carrers d'allà baix a la Riera o aparquem directament a Montgat Nord, i perquè allà és una miqueta més fàcil, excepte l'estiu, perquè si no tanquen els pàrquings perquè llavors són pels usuaris mongatins i per cobrar per anar a la platja, i jo veig molta gent. Hi ha molta gent que tendeix a agafar el cotxe per baixar, doncs degut només per aquest dèficit. Hi ha gent, hi ha de tot, i hi ha gent que continua agafant el cotxe, sí, perquè la parada d'autobús li queda a 300 metres de casa seva i no els vol caminar, perquè la freqüència d'un autobús de Tiana Mugat no pot ser cada 5 minuts. Però potser hauríem de fer una estadística, aviam. I aleshores no té per què esperar-se un quart d'hora que vingui l'autobús. Una cosa que... Partint sempre, compte, que jo sembla que sigui crític, però el que estic dient és que s'ha de millorar el servei, òbviament, i s'ha de treballar, i a través de lo que era l'entitat metropolitana del transport, que no sé per qui ha estat substituïda, que és la que té, competència en la matèria, i de negociacions amb l'autobusal, s'ha d'anar a un servei que sigui millor. Perquè jo sí que crec que cal donar un bon servei per incentivar a que els ciutadans l'utilitzin, i no al revés, que quedi clar això, Però clar, això no pot fer obviar ni oblidar altres aspectes que tenen importància i que incideixen en el tema. Manolo, perdona, No, esteu perdonats. Veig que estem parlant de la comunicació. Has citat el Fermín Casquete. Jo recordo que vaig tindre una conversa amb ell aquí, amb aquesta emissora, fa uns 8 o 10. Potser 10 o... no sé, uns 10 anys. Jo el vaig portar... perquè vaig fer una moció demanant transport. Sí, demanant transport. I bueno, va vindre el Fermín Casquete i van fer una entrevista aquí i va dir efectivament el que tu estàs comentant. O sigui, les línies tenien que ser mínimament no rentables, sinó lo menys deficitàries possible. Ara, jo crec que n'hi ha una altra qüestió que és important i em sembla que ho has comentat tu, que és el tema de la línia de Renfe que tenim en tot el Maresme, en Barcelona. O sigui, jo ja sé que és una línia de Renfe, que és molt difícil transformar-lo. Que és la més antiga de l'estat espanyol. Sí, sí, sí, però a més és que passa una altra cosa. Jo, per qüestions de treball, anava i vaig moltíssim a Madrid. I a mi em dona una envidia sana el veure que la tu arribes, de Madrid, que tu arribes allà sí. I vas fins arribes vacia a Madrid no diguis, i vas amb un billete del metro. No em diguis, Manolo, que et tornaràs bueno. Independentista al final. No. No. I fixa't amb la broma. I fixa't que no m'hi han mutat quan l'ha dit. O sigui que, no, això segur que no. Però t'he dit... No, i a més t'he dit una altra... Perquè ja s'inverteix molt més que aquí. Dic, no, cuidado. Una barbaritat més. Però jo crec que s'ha invertit d'una altra manera, a més. No. També és una manera d'invertir. S'han gastat... Amb euros. S'han gastat... O poses euros o no els poses. No sé quants centenars de milions d'euros a l'estació de Rodalies de la Porta del Sol, que no feia que falta. Tenen una red de Rodalies de metro, que és impressionant. A base de posar milions que no gastar en un altre lloc. Jo, siguent el Partit Popular, vaig presentar una moció que al seu moment els senyors d'Esquerra que estaven a l'Ajuntament, no sé si vosaltres, es van quedar a cadàver. Com pot ser que el senyor que representa el PP faci una moció per dir que vol convertir la línia de Rodalies de Renfe fins a Blanes i Vilanova en un metro? Uh-huh. O sigui, jo vaig presentar aquella moció. Sí. I van dir, escolta, jo era al PP i el PP governava en aquell moment. Sí, no? I vaig presentar la moció perquè crec que és el més adient que tenim. Però el problema és amb quins diners ho fas, això. Bé, d'acord. No, però aquesta, parlaven de freqüència en Renfe. Parlaven de trens, de 3 o 6 vagons a determinades hores. Està clar que quan tu baixes a l'estació de Renfe a les 8 o a les 7 i mitja del matí o a les 8 i mitja, els trens van... És transport de ramaderia. Exactament. Transport de ramaderia. Estic absolutament és l'única descripció o sigui, que té. Ara ha baixat una mica. Tenim aquests dos problemes. És indignant. Però... Bueno, és indignant. Pues, una qüestió seria millorar aquesta xarxa, no en diguis com, perquè per això n'hi ha euros. Jo et dic com. No en diguis euros, com, sí, bueno, evidentment, està així. Però per les qüestions de seguretat, dius, un tren cada 5 minuts o cada 7 minuts o el que sigui, a determinades hores i tot. Perdona. I luego la comunicació amb Tiana, que en aquest moment jo baixo molt caminant a Montgat, i pujo amb l'autobús, ja sé els horaris, cada 20 minuts tenim els dies feines, tenim autobús que puja des de Montgat a Tatiana, al TM, després també tenim el 29 els vagons, ara que deies això d'augmentar els vagons de dos pisos a la línia del Maresme no poden passar. Per què? Home, suposo que serà... Pel túnel del mar. No es pot tocar, ara, no? Però és que... No? Deu ser patrimoni de la humanitat. És patrimoni nacional. Perdona, no es pot rebaixar? És monumento nacional. El nivell de la línia? Doncs a lo millor sí, a lo millor és més fàcil baixar-la que... Amb euros es pot fer tot. Ara és qüestió de posar-los. Llavors, perdoneu, jo crec que sí, que a lo millor tindrien que... a determinades hores pujar la freqüència perquè la gent se'n vagi a oblidar el cotxe, però no perdent de vista també la tipologia de Tiana com a habitatge. O sigui, tu que la veus i dius com arreglem amb autobús per passar i tindre una parada almenys, no sé, a 200 metres de cada casa. De cada casa. O sigui que això es tindria que estudiar. O sigui, veure el mateix que es va fer amb transports amb el metro per dir, escolti, aquí tenim a les zones de Santa Coloma, Badalona, tal, que estan molt pobres en metro, doncs dir, té que haver-hi una estació de metro al màxim 300 metres de qualsevol habitatge. I ja és com més o menys n'hi ha que planificar en funció de la densitat de població les ubicacions de les estacions. Sí, no, però... Això jo crec que seria interessant fer un estudi demogràfic i veure quina és, quina és actual. Per això es van crear les dues branques del tema. Sí. Bueno, ja hi ha així, però vull dir que això és, jo crec que és difícil. Ara, a lo millor no és tan difícil amb vores punta, doncs en comptes de fer un passatge d'un autobús cada 20 minuts, doncs a lo millor fer-lo cada 12 o 13 o 15 minuts. És complicat, això. Una unitat més, no sé. Jo penso que estem oblidant també una part important del tema del transport, que no és només perquè ens hem centrat en el tema del transport amb l'estació de Renfe, i és veritat que és el més important, però jo penso que el transport públic a més a més ha de complir una funció que és una funció més social, més... Sí, el servei de persones amb mobilitat reduïda i el servei de la gent gran. I una cosa que també hem reivindicat moltes vegades aquesta legislatura és que es facilités la creació d'una parada a prop de l'Hospital Municipal, que en aquests moments, degut a la reestructuració que hi ha hagut de tota aquella zona del centre de Badalona, doncs la parada està molt més lluny, i això dificulta moltes persones, doncs en aquest cas persones grans que com a hospital de referència tenen el municipal, doncs actualment tenen dificultats per anar-hi. I una altra cosa, l'altre gran hospital que tenim nosaltres de referència, que és Can Ruti, que no hi ha cap connexió directa. Connexió, no. Directe és difícil. Aleshores, però que et connectés per els laterals de la ronda. Jo dic en el sentit que és una miqueta l'altre vessant que penso jo que ha de tenir el transport públic, que també hi hem de pensar en això. És a dir, hi ha persones que una cosa és que tu diguis, no, mira, jo vaig a Montgat amb el cotxe i si tingués un autobús a 50 metres i hi hagués la freqüència bona, doncs agafaria l'autobús. Però hi ha una sèrie de gent que no té aquesta opció ni la tindrà mai, i que té una mobilitat reduïda, que són gent gran, que són gent malalta, i per aquest també s'ha de treballar. Fins a Jordi, que a Barcelona, tots els autobusos estan ja adaptats per... Sí, però jo no parlo d'això, jo quan parlo de mobilitat reduïda no em refereixo, evidentment, als discapacitats, però, la normativa ja ho obliga, jo em refereixo, doncs, una persona gran... Que... No, però dic a Barcelona, ara no sé si... Sí, també. Tots els vehicles. També. Sí, però el que comentava Jordi, tornant al tema aquest de Can Ruti, sé que en algun moment s'havia intentat aconseguir que el 29, en lloc de acabar a on acaba, que és per allà a Montigalà, crec que sí, és allà Montigalà, el Carrefour, el Carrefour. Doncs que es convertís en un circular, enfilés cap a Can Ruti, però que continués connectant, diguem-ne, Montigalà amb Tiana una altra vegada, de manera, amb els dos sentits, amb tots dos sentits, de manera que llavors tu pots agafar i dir, doncs vaig cap a Montigalà de manera directa i tens una parada on llavors agafes els que te'n vas cap a Can Ruti. És a dir, et situes a menys de 10 minuts a la carretera de Canyet i llavors d'allà en 5 minuts et torna a passar un autobús. I això no ho tenim, hem donat tota la... Bueno, hem d'anar fins a Baix Badalona, canviar d'autobusos, i aleshores un que et passeja per mig Badalona et puja al final de Can Ruti. Sí, però... Llavors, clar, són coses que... A banda que hi ha una però cosa... pensem solament, evidentment, i és lògic que pensem en la dimensió de lo que és Tiana solament, però penseu que el 29, a lo millor el 80% o el 70% dels usuaris del B29 són de Badalona. No, però no tocaríem, però passar per la part de dalt a lo millor no tindria tant ús. No, però és doble línia, Entens? Va, hi ha autobús en dos sentits, no és perdre fer sempre el mateix sentit, sinó fer una circunvalació, només que es trobin, vull dir, en lloc d'acabar a Tiana i a l'altre acabar a Montigalà, doncs acabin a Canyet. Pues a lo millor seria qüestió de sentar-se una altra vegada amb el casquete i veure quines solucions es poden aportar. Una vegada més no disposem de ningú aquí a la taula de l'actual govern perquè ens expliqui si aquesta sentada ha tingut lloc durant aquests 4 anys que han governat o no. Nosaltres ho hem reclamat, hem demanat explicacions de quines reunions s'han fet, i la veritat és que les explicacions que ens ha donat en Quim Nolis com a responsable, doncs, han estat... Jo recordo que el programa de govern es prometien, més o menys, que baixaria mel i llet per la Riera de Tiana. Això passa sempre. Consti que hem dit des d'un principi, hem estat tots d'acord en que és un tema difícil d'abordar i que no... Certament ho és. Ara, el que nosaltres hem demanat, i la resposta ja ha estat evasiva, és, en aquests 4 anys, quantes reunions hi ha hagut i quantes vegades s'han trobat, què s'hi ha posat sobre la taula, quina negociació hi ha hagut, quines peticions hi ha hagut per l'Ajuntament, i la veritat és que em sembla que un parell de preguntes que vaig fer al senyor Nolis en aquest sentit, doncs no, la resposta no va ser aclaridora. S'ha de recuperar aquesta dinàmica de treballar conjuntament tots els que estiguem a l'Ajuntament. S'ha de treballar perquè es puguin anar acceptar les propostes que siguin positives i vinguin d'on vinguin. Escolta, perdona, i... Carles, amb temes com aquest, aquests 4 anys hem estat tots d'acord, eh? No fem bromes. Sí, sí. El... Bueno, pues de... 4, 8 i... I els que calguin. D'acord. Amb aquells temes que són d'interès pel poble, tots estem d'acord, sí. Lògicament. Clar. No. El que passa és que... Sempre passa el que passa. Home, eh? S'ha aconseguit, jo diria, que en 12 o 15 anys s'ha aconseguit molt. Bueno, ja he començat per dir que s'ha millorat el servei. Jo recordo quan els famosos temps del calent era horrorós, i a més jo reveia les dades de rentabilitat de la línia de calent des de l'entitat, i deia, bueno, això n'hi ha que tancar-lo, perquè això és un... No, ruïn. Però aviam, és, el calent va arribar a dir aquí que en un mes, utilitzaven el servei al voltant de 1.500 persones. Sí, sí. Alguna cosa d'unes 50 persones per dia, amb tots els viatges, eh? Tots els viatges. Sí. Però, aviam, tampoc era tot aigua clara, perquè Calet el que va fer va ser desviar pèrdues de les altres línies, que li eren rentables, o que eren rendibles, cap a aquesta línia per poder-la tancar. Sí. Això també és claríssim que es va fer d'aquesta manera. Per tant... I per això tenia aquella tartana que tenia, que era una cosa, un autobús que gairebé era una peça de museu. Només el sabia conduir el Lluís. No, el sabia conduir més gent. No. Sí. Home, jo el vaig agafar, mira, tot el bub i el cou, tornava i anava amb el Calet. Jo vaig estar molts anys... I el dia que el Lluís es posava malalt, anàvem tots resant el rosari, perquè el que el portava li rascaven les marxes per tot arreu. S'havia de fer doble embrague, era una cosa esperpèntica. Era una tartana, sense cap mena... Era una peça de museu, sí, aquell, sí, aquell autobús. Ara, bueno, era un servei directe que en mitja horeta et plantava de l'Arc de Triomf a Diana, tu. Sí. No, jo tinc molt bons records, home, era una cosa entranyable. Jo havia arribat, clar, jo estic parlant, jo tenia en aquella època, doncs, mira, des dels 14 fins als 18 anys, i havia arribat a arribar allà a la plaça de Tetuán, allà a la vora entre Tetuán i Arc de Triomf. Al davant del Barlleida. Exacte, doncs allà arribar i no, allò que dic de jove, t'has comprat, no sé què, ostres, no tinc peles, jo li havia deixat al Lluís, el conductor, li havia deixat a deure el bitllet. Hòstia, Lluís, ja te lo pagaré mañana. I sí, cap problema. Sí, sí, anaves a família. Ja. Clar, era una cosa molt, molt diferent, en altres èpoques. Bé, un últim servei que volíem posar sobre la taula, que ens queden uns 10 minuts, un quart d'hora més o menys de tertúlia, és el tema del servei de correus, perquè... Ui. Oh, no. Amb correus hem topat. Perquè ja precisament... Doncs, ningú s'atreveix a dir res, perquè igual passes un any sense rebre cartes a casa. Ja. Jo els hi vaig arribar a posar una denúncia a la Guàrdia Urbana perquè em van perdre un xec que m'enviaven per correu de 750 lliures esterlines. Bé, hem de dir que la polèmica en les últimes setmanes s'ha tornat a despertar perquè doncs, la gent que ha intentat votar per correu a Tiana els han demanat assistir de manera presencial a fer tots els tràmits, de manera que no està dins del que marca la llei electoral. I bé, doncs, després de fer tràmits i de fer de la denúncia pública, el servei de premsa de correus sí que ha demanat disculpes per dir que a Tiana no s'estava fent bé aquesta feina, tot i que, doncs, bé, sabem que ha despertat una altra vegada la bèstia i molta gent de Tiana s'ha tornat a queixar del servei de correus. Nosaltres tenim persones que no han pogut votar. Jo, en aquest cas, estic una mica en la línia del que dèiem abans amb Telefònica, eh? Jo penso que s'ha de passar a l'acció ciutadana, sí, sí, coordinada a través de l'Ajuntament, eh? Perquè tots sabem, som coneixedors, i en aquest sentit trenco una llança a favor de l'actual alcalde, de que amb la problemàtica que va haver-hi amb la numeració dels carrers de la vila, que és, uh-huh, un problema, doncs, que bé, que s'arrossega de lluny, bueno, es va intentar, potser d'una forma més o menys encertada, doncs posar-hi ordre, i a veure, hi va haver-hi una reprimenda claríssima, una represàlia, perdó, per part del senyor director de l'oficina de Correus de Tiana. Sí, sí. Va estar Tiana desconnectada de Correus durant una bona temporada. Doncs, pràcticament 2 anys, eh? Com a represàlia, malgrat els carters eren els de sempre, sabien que un número no corresponia, però vull dir, es van posar, uh-huh, molt estrictes. Evidentment que la normativa diu que si una adreça no correspon al destinatari amb l'adreça postal exacta, doncs tu has de retornar la carta. Escolteu, però això... N'hi ha una cosa que es diu el servei al ciutadà. Ah, aquí està. Que això s'escapa de tot. I que alguna cosa ens ha de diferenciar, vale, com a poble. Tots recordem el carter en Nieto. Tu, Ferran, tu que ets advocat, no hi ha un, el costum no té un valor. jurídic. Em sembla que és el bàsic. Té un valor com a font de dret. Però és que bàsicament... Perquè el costum és que, normalment, si hi ha un petit error a una adreça que coincideix el nom, es deixi. No, però és que llavors és el costum. Correu s'ha anat envilint d'una manera tremenda. En Manolo ha dit una cosa que és tan de sentit comú que no cal ni explicar, que és un servei clàssic. Jo us vull explicar una anècdota respecte del Nieto. En Nieto repartia, en el seu moment, Tiana era més petit, però era ell sol. Sí, sí. Mm-hmm. I cada dia deixava tot el correu repartit. Però ara us vull explicar una anècdota quan jo era solter. Jo fa 40 anys que soc casat, eh? I anava a peu. I anava a peu. Sí, es va casar un bon amic de la Montse i meu, que viu a Mallorca, i va enviar una... Jo era solter i no vivia a Tiana, que quedi clar. I va enviar una carta que deia Ferran i Montse, Tiana. I un bon dia la meva dona estava a la botiga, entra el Nieto i diu, té, hi ha una carta per a Ferran. I efectivament era per nosaltres perquè era la invitació. Sí, sí. Això s'ha perdut. Sí. Home, això també és normal, no? Que s'hagi perdut això. No, perquè no. Escolta, a Montgat viu o vivia, un bon senyor que va arribar a ser director de Correus a Barcelona, que m'explicava, i ho explicava ell, que temps ha, evidentment, hi havia una secció que li deia la secció dels savis. I aleshores aquesta secció dels savis, no dels avis, recollien totes les cartes rares de... i anaven cantant-les. Esbrinar... I diu, escolta, aquí hi ha un que no hi ha l'adreça. Algú coneix aquesta persona. Luis García, meu! I s'ho emportava. I fins i tot cartes que s'enviava a l'adreça en jeroglífic. Sí, sí. I s'entretenien... Aviam... Mira, era una altra història. Ja ho conformaria, Ferran. Sí, jo també. Complís uns mínims que no els compleix en aquests moments. Evident. I sobretot que l'atenció al ciutadà, perquè aquest per mi és el més greu. És a dir, que tot servei públic, evidentment, jo treballo en un servei públic, i a veure, tot servei públic doncs, té els seus problemes, les seves dificultats, etc. O tot feina que sigui de cara al públic. El problema és que aquest servei, en aquests moments, la persona que està al capdavant d'aquesta oficina és per tot sabut doncs que tracta molt malament a qualsevol persona que s'hi adreci per qualsevol problema, no? I és un problema que ja ratlla una miqueta, vull dir, a banda de que s'està donant un mal servei, el tracte, diguéssim, amb el client en aquest cas, que és el que, bé, que és el usuari de Correus, el que paga el sello. És un tracte absolutament impresentable, no? Vull dir, jo he presentat dos ja que... sigui un ciutadà o ja sigui l'alcalde o un regidor que vagi allà a presentar doncs una queixa jo o una presentat... No, les queixes no les accepten aquí és de la Montgat perquè jo he tingut que anar dues vegades a Montgat, eh? Una de les vegades el dia 7 de gener l'endemà de Reis, jo, evidentment, obro la bústia de casa cada dia, I havien retornat la carta del Reis. No. I em trobo... A mi m'han retornat el carnet de conduir. Sí. A tràfic. Va. Retornat. M'arriba... Bueno. I per què? Perquè posava, en comptes de posar Verge de la Mercè, número 3, tràfic... Posava Mare de Déu, tràfic, no? Tràfic, s'havia equivocat i... tenia el carnet d'identitat amb el número 3, però no havien actualitzat el d'això i havia posat número 3, que és el que m'ha canviat. Ja. O sigui, el número. El número. O sigui, en comptes de posar número 3, havien posat número 1. El Gonzalo és el mateix. Pues van tindre la barra de retornar la carta però lo meu és més greu, Manolo, perquè jo obro la bústia i en trobo un avís d'un certificat que venia de la Generalitat de Catalunya. No vaig saber mai de quin departament de la Generalitat em venia. I m'ho miro i me'n vaig a correure i dic, escolta, això, no, això ja està prescrit. Això m'ho heu deixat. Avui. Avui, eh? Jo, no, aquí poso el 23 de desembre. Dic, no em toqueu allò que no sona. Jo obro la bústia cada dia. I no és una bústia que tingui racons que pugui quedar amagat, És absolut. És nefast, el saber de quan i una altra vegada, nefast. I una altra vegada, per bé si en ria, vaig rebre una complementària de Mataró, de l'oficina tributària de Mataró. I em diu que com que no he fet cas, no sé què, i me'n vaig cap allà, i dic, escolti... Ja no parlem. Perdó, no, acabo, eh? Sí. I què passa amb això? Diu, és que li vam enviar un altre avís i em va venir retornat per... Com que va venir retornat? Ensenyo, desconocido en estas señas. Siguem raonables. Quina adreça posen aquí? Aquesta. Quina adreça posen aquí? La mateixa. Escolti, com és que he rebut aquesta carta jo, doncs? Sí, sí. Oh, no, ja no, ja no, ja no, continua passant, per no entrar, per no entrar en detalls més, que aniria en la línia del que es deia jo del tracte amb l'usuari, és a dir, per no entrar ja en una cosa tan evident com que és que l'incompliment més absolut de la llei de normalització lingüística, és a dir, tu vas a Correus i parles amb el director de l'oficina i no se t'adreça en català quan la llei així ho contempla, és a dir, tu tens el dret a que qualsevol funcionari públic que treballa a Catalunya se t'adreci en català. És un detall, vull dir, però i evidentment que també es compleix en molts altres àmbits, en el món de la justícia, tu, Ferran, segur que ens n'explicaries moltes, no? Però vull dir que és un detall més, penso jo, de que la persona que està al capdavant d'aquesta oficina és del tot menys un servidor al públic, no? I per tant, aquí el que s'ha de fer és... Però aquí, això una Correus, cosa, una cosa Correus, que... Correus ho sap, clar, ho però sap, no fa res, sap. Això és el greu. I per què no fa res? Aquesta és la qüestió. En aquí hi ha una sèrie de... A lo millor l'alcalde de Tor es tindria que posar una tendeta en un campament per protestar al director de Correus, també, perquè li fallin casa. Bueno, aquí és on jo anava, una miqueta, utilitzar els mitjans i dir, senyors, fins aquí hem arribat. Això té que tindre una solució administrativa. El que es deia en un moment determinat, el que es va dir, i l'excusa que sempre donaven, era que era personal interí, que estaven 15 dies... Sí. Que... No, però el que dona problemes és titular, això, ja t'ho dic. I això és veritat. Si fos interí no hi seria. Això és veritat. El reparto és veritat. Però aquesta és la mateixa explicació que estem donant ara, En els que són titulars també se'ls pot obrir expedients, Per exemple, us haig de dir una cosa. Jo abans d'ahir, estava a casa al dematí. Vaig veure que entrava el carter, deixava un paper d'un certificat d'un contrarembors, precisament. Ja estava a part del que em queda. No vaig prestar atenció, no? Baixo cap a baix, bueno, pujo cap a dalt a buscar-ho i en trobo que aquell paper groc l'havia deixat a la meva bústia. Jo estava a casa. Aquesta és una altra de les denúncies que aquests dies hi tinguin molts ciutadans. Ni va trucar, no va trucar. No, ausente. I a sobre amb la data de fa 10 dies abans perquè ja l'han retornat. Sí, sí. És increïble. Bé, com dèiem, un diatera, no? O sigui, hi ha molta teca en aquest tema de Correus, però suposo que des del punt de vista del ciutadà és dir, però es pot solucionar? És a dir, es pot fer alguna cosa des de l'àmbit municipal més enllà de fer la queixa i el requeriment que l'actual alcalde Emili Muñoz ho explica públicament, no? Que ell durant els últims anys doncs, sí que ha fet la queixa a la secció regional de Correus i que tot i així... A lo millor es tindria que donar a un abogat laboralista perquè presentés una denúncia formal. Uh-huh. Laboralista? Sí, laboralista perquè no. Tenim un problema... No, més aviat d'administratiu, no? O administratiu... O el síndic de greuges. No, jo aniria més lluny, sí. Perquè si n'hi ha que presentar una denúncia tipus judicial... Jo soc més partidari de la contundència. Fer-ho amb una contundència ja que... Home, és que fa massa temps de Correus provincial, dir, senyors, fins aquí enrere. No, dur els tribunals, el que correspongui, el competent. On sigui, jo he dit amb aquesta forma a un laboralista perquè el problema que estem veient i que més... estem comentant tots és un problema de, a lo millor, de forma del funcionari que està a més no seria gens difícil tema, recollir signatures i proves, Vull dir que amb això segur que tindríem la col·laboració de tots els ciutadans. Sort tenim dintre de tot d'aquest meravellós invent que seria el correu electrònic. O sigui, tornem una mica a per on hem començat la tertúlia, no? Sí. Però de món i de nou. El correu electrònic també se falta que funcioni millor. Sobretot si van documents annexes. Que pesin. Bé, doncs ho deixem aquí. Doncs agrair a tots els que heu vingut fins a Ràdio Tiana, Ferran Almeida, Jordi Gós, Manuel Gonzalo i Carles Domènech. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la jornada electoral de diumenge. A tothom no li anirà molt bé, Que vagi bé en general. És veritat. Però ja saps que al final tothom ha guanyat d'alguna manera. No, tothom guanya les eleccions. Per això, que tothom d'alguna manera guanya. Que sigui tranquil·la i que vagi a votar quan més gent, millor. Això mateix. Això sí. Doncs que vagi molt bé. Bon dia. Bon dia. Bon dia a tothom.